Розділ шостий. Ліси, руїни і чари. Рушили. Барон, як звичайно, перешіптувався з нареченою. Старський очайдушно залицявся до пані Вонсовської, а вона, на здивування Вокульського, досить прихильно приймала його залицяння, а Охоцький правував четвериком. Але цього разу його фурманський запал гамувало сусідство панни Ізабели, до якої він щохвилини обертався. «Цікавий тип цей Охоцький», – думав Вокульський. «Мені каже, що від аргументів пани Ізабели у нього гуде в вухах, а сам тільки з нею й розмовляє. Звичайно, він хотів підбурити мене проти неї». І він одразу спохмурнів, бо тепер уже певний був, що Охоцький закоханий у панну Ізабелу і що з таким суперником йому боротись нічого. «Молодий, гарний, здібний. Ні, треба бути дурною або сліпою, щоб із нас двох не віддати йому переваги. Але навіть і в цьому разі я мушу визнати, що в неї благородна натура, коли їй подобається Охоцький, а не Старський. Нещасний барон, а ще нещасніша його наречена, яка так очевидно захоплена Старським. Треба ж мати таку пусту голову і серце». Він дивився на осіннє сонце, на сірі стерні та плуги, що повільно орали перелоги, і з глибоким смутком в душі уявляв собі ту хвилину, коли він остаточно втратить надію і поступиться місцем Охоцькому. Що ж робити? Що робити, коли вона його вибрала? На своє нещастя зустрів я її. Тим часом вони виїхали на пагорок, звідки перед ними відкрилася рівнина аж до обрію. А на ній кілька сіл, ліси, річка і містечко з костьолом. Брику хитало з боку на бік. «Чудесний краєвид!» – закричала пані Вонсовська. «Як з повітряної кулі, якою керує пан Охоцький», – додав Старський, тримаючись за поручні. «А ви літали на повітряній кулі?» – спитала панна Феліція. «На кулі пана Охоцького?» «Ні, на справжній». «На жаль, не літав. Не літав ні на який», – зітхнув Старський. «Але зараз мені здається, що лечу на дуже незручній». «А пан Вокульський, напевне, літав», – тоном глибокого переконання промовила панна Феліція. «Але ж, Фелю, ти незабаром хто знав, чому будеш підозрювати пана Вокульського», – накинулась на неї пані Вонсовська. «Я справді літав», – здивовано підтвердив Вокульський. «Ви літали? Ах, як це чудово!» — вигукнула панна Феліція. «Розкажіть нам!» «Ви літали?» — озвався спередка Охоцький. «Ого! Заждіть розказувати! Я зараз пересяду до вас!» Він кинув вішки кучерові, хоч брика з'їжджала згори. Зіскочив спередка і за хвилину вже сидів навпроти Вокульського. «Ви літали?» — ще раз перепитав Охоцький. «Де? Коли?» «У Парижі, але на прив'язаній кулі. Півверстви вгору. Яке це літання?» — трохи ніяково відповів Вокульський. «Ні, ви розкажіть. Це ж, мабуть, грандіозне видовище. Що ви відчували?» — питав Охоцький. Він дивно змінився. Очі його широко розкрились, обличчя зашарілось. Дивлячись на нього, трудно було уявити, що в цю мить він пам'ятає про панну Ізабелу. «Це, мабуть, страшенно приємно. Розказуйте!» — настирливо допитувався він, схопивши Вокульського за коліно. «Видовище справді чудове», – говорив Вокульський. «Видно обрій в радіусі на кілька десятків верст, а Париж з усіма околицями схожий на рельєфну карту. Але сама подорож не дуже приємна. Може, тільки перший раз. А враження яке?» «Якесь дивне. Людина думає, що підніматиметься вгору, і раптом бачить, що вона не піднімається, а земля одірвалась і опускається вниз. Це так несподівано і неприємно, що хочеться вискочити». «Ну, а що ще?» – наполягав Охоцький. «Друге диво – обрій, який весь час залишається на рівні очей. Через те земля здається увігнутою, немов велика глибока тарілка». «А люди або динки?» Будинки здаються коробочками, трамваї – великими мухами, а люди – чорними крапельками, які швидко розкочуються на всі боки, тягнучи за собою довгі тіні. Взагалі така подорож повна несподіванок. Охоцький задумався і дивився поперед себе невідомо на що. Кілька разів він наче поривався вискочити з брички. Здавалося, його дратувало товариство, яке також примовкло. Подорожні під'їхали до лісу. За ними дві служниці возом. Дами порозбирали кошики. «А тепер кожна дама своїм кавалером в інший бік!» скомандувала пані Вансовська. «Пане Старський, попереджаю вас, сьогодні у мене особливий настрій. А що означає мій особливий настрій, знає пан Вокульський», додала вона з нервовим сміхом. «Пане Охоцький, Бельцю, гайда в ліс! І не показуйтесь, поки не назбираєте повний кошик рижиків. Фельцю!» «Я піду з Михайлинкою та з Йоасею», швидко відказала панна Феліція, дивлячись на Вокульського так, ніби він був тим супротивником, проти якого треба було озброїтись аж двома служницями. «Ну, кузени, ходімо», мовила до Охоцького панна Ізабелла, бачачи, що всі уже увійшли в ліс. «Але візьміть мого кошика і самі збирайте гриби, бо признаюсь вам, що мене це діло не цікавить». Охоцький взяв кошика і кинув його на віз. «Дуже мені потрібні ваші гриби», – похмуро відказав він. «Два місяці я змарнував на рибу, гриби, розважання дам та всілякі дурниці, а інші тим часом піднімались на повітряних кулях. Я також збирався в Париж, але наша господиня дуже наполягала, щоб я в неї відпочив. От я й відпочив, одурів до решти. Не можу вже навіть думати по-людськи. Ех, дайте мені чистий спокій з тими грибами. Я такий сердитий!» Він махнув рукою, потім обидві заклав у кишені і пішов у ліс, похиливши голову і щось бурмочучи. «Приємний супутник», – озвалася пана Ізабелла до Вокульського. «Це вже він буде такий до кінця літа. Як тільки Старський згадав про повітряні кулі, я була певна, що в нього зіпсується настрій». «Хай будуть благословенні ті кулі», – подумав Вокульський. «Такий суперник для мене не страшний». І він одразу відчув, що любить Охоцького. «Я певний», – звернувся він до пана Ізабелли, – «що ваш кузен зробить великий винахід. Можливо, він розкриє нову еру в історії людства, згадавши про проєкти Гейста». «Ви так думаєте?» Досить байдуже озвалась пана Ізабелла. «Може бути. А поки що він буває або безцеремонним, що йому іноді личить, або страшенно нудним, чого не можна пробачити навіть винахідникам. Коли я на нього дивлюсь, мені пригадується кумедна пригода з Ньютоном, адже він був велика людина, правда ж? І от одного разу, сидячи з якоюсь дівчиною, він узяв її за руку і почав чистити її мізинцем свою люльку. Ну якщо в цьому виявляється геніальність, то красно дякую за геніального чоловіка. Давайте пройдемося трохи по лісі, гаразд?» Кожне слово панни Ізабелли падало Вокульському на серце, ніби крапля солодкого бальзаму. Отже, Охоцький їй подобається, бо кому ж він не подобається? Але заміж за нього не піде. Вони йшли вузькою доріжкою, що пролягала між двома ділянками. Праворуч росли дуби і буки, ліворуч сосни. Поміж соснами раз у раз миготіла то червона кофточка пані Вансовської, то біла накидка панни Евеліни. На якомусь перехресть Вокульський хотів навіть звернути у бік, але панна Ізабелла зупинила його. «Ні-ні, туди ми не підемо, бо можемо втратити з очей товариство. А мені ліс подобається тільки тоді, коли я бачу в ньому людей. В цю миті, наприклад, я розумію його. От подивіться, правда, ота частина схожа на величезний костьол. Ряди сосон, то колони. Там бічний неф, а тут головний олтар. Бачите? Бачите? Он поміж гіллям показалось сонце, немов у готичному вікні. Який тут різноманітний пейзаж. Тепер перед нами будуар, а оті низенькі кущики, немов пуфи. Не бракує навіть дзеркала, що залишилось після позавчорашнього дощу. А он вулиця, правда? Трохи крива, але все ж вулиця. А ще далі ринок чи майдан. Ви бачите це все?» «Бачу, коли ви мені показуєте», – відповів Вокульський з усмішкою. «Але ж треба мати дуже поетичну уяву, щоб спостерегти цю подібність». «Справді? А мені завжди здавалося, що я уособлення прози». «Можливо, ви ще не мали нагоди відкрити всіх своїх якостей», – сказав Вокульський, невдоволений тим, що до них наближалася панна Феліція. «Ви що, панове, не збираєте грибів?» – здивувалась панна Феліція. «Чудові рижики! А така їх безліч, що нам не вистачить кошиків. Мабуть, доведеться сипати їх просто у віз. Дати тобі кошика, Бельцю?» «Ні, дякую. А вам, пане Вокульський?» «Не знаю, чи зможу я відрізнити рижика від мухомора», – відповів Вокульський. «Оце гаразд», – вигукнула панна Феліція. «Не сподівалася я від вас такої відповіді. Розкажу бабусі і попрошу, щоб нікому з кавалерів не давали їсти грибів, принаймні тих, які я назбирала». Вона кивнула їм і одійшла. «Ви образили панну Феліцію?» – сказала панна Ізабелла. «Не гаразд. Вона так добре до вас ставиться». «Пані Феліції подобається збирати гриби, а я волію слухати ваші оповідання про ліс». «Мені дуже приємно», – відповіла пана Ізабелла, трохи почервонівши. «Але я певна, що мої оповідання скоро вам надокучать. Бо для мене ліс не завжди гарний. Інколи він буває жахливий. Якби я була тут сама, то, напевне, не бачила б вулиць, костьолів та будуарів. Коли я сама в лісі, він мене лякає. Він перестає бути декорацією і робиться чимось незбагненним і страшним. Голоси птахів стають наче дикими, часом болісними, а інколи мені здається, ніби вони глузують з мене за те, що я потрапила між потвори. Тоді кожне дерево здається мені живою істотою, яка хоче обвинути мене своїми вітами і задушити. Здається, ніби кожна болина хоче оплутати мені ноги, щоб не випустити відціля. І всьому цьому винен кузен Охоцький. Він тлумачив мені, що природа створена не для людини. За його теорією, все це живе і існує для себе». «Він має рацію», – тихо мовив Вокульський. «Як? І ви в це вірите? Отже, ви гадаєте, що цей ліс не призначений на потребу людям, а має якісь свої цілі, не гірші за наші?» «Я бачив величезні ліси, у яких людина показувалась раз на кілька років. Проте вони росли буйніше, ніж наші». «Ах, не кажіть так. Це знижує цінність людини і навіть суперечить Святому Письму. Бог віддав землю людям на мешкання, а рослин і тварин – на потребу». «Коротше кажучи, ви вважаєте, що природа повинна служити людям, а люди – привілейованим аристократичним класам?» «Ні, пані. І природа, і люди живуть для себе, а володарювати ними мають право ті, у кого більше сили та хто більше працює. Сила і праця – єдині привілеї в цьому світі. Через те нерідко тисячолітні, але безвладні дерева падають під сокирою жаднюги колоніста, але ніякого перевороту в природі це не викликає. Сила і праця, пані, а не титул і не походження». Панна Ізабелла була роздратована. «Тут ви можете говорити мені, що хочете. Тут я повірю всьому, що скажете, бо навколо бачу тільки ваших спільників». «Невже вони ніколи не стануть і вашими спільниками?» «Не знаю. Можливо. Я тепер так часто чую про їхню силу, що колись можу повірити в їхню могутність». Вони вийшли на галявину, замкнену навколо пагорками з похилими соснами. Пана Ізабелла сіла на стовбурі зрубаного дерева, а Вокульський недалеко від неї на землі. У цей час на краю галявини показалась пані Вонсовська із Старським. «Чи не хочеш, Бельцю, забрати у мене цього кавалера?» – закричала вона. «Я протестую!» – озвався Старський. «Пана Ізабелла цілком задоволена своїм супутником, а я своєю супутницею». «Це правда, Бельцю?» «Правда, правда!» закричав Старський. «Хай буде правда», мовила панна Ізабелла, бавлячись парасолькою і дивлячись в землю. Паня Вонсовська і Старський зникли за пагорком. Пана Ізабелла все нервовіше бавилась парасолькою. Вокульському кров дзвонила в скронях. Тому що мовчання тягнулося надто довго, пана Ізабелла сказала: «Майже рік тому були ми в цьому місці у вересні на прогулянці. Було чоловік з 30 сусідів. Он там палили вогнище». «Вам було веселіше, ніж сьогодні?» «Ні. Я сиділа на цьому самому стовбурі, і мені було чогось сумно. Чогось мені бракувало. Зі мною таке трапляється дуже рідко, але я думала, що воно станеться за рік?» «Дивно», – тихо сказав Вокульський. «Я також приблизно рік тому жив у таборі в лісі, але в Болгарії. І думав, чи буду живий за рік і про…» «І ще про що?» «Про вас». Пана Ізабелла стурбовано ворухнулась і зблідла. «Про мене? Хіба ви мене тоді знали?» «Так. Я знаю вже вас кілька років. Але мені інколи здається, що знав вас завжди. Час тягнеться страшенно довго, коли про когось думаєш безупинно, наяву і уві сні». Пана Ізабелла підвелася з стовбура, немов хотіла втекти. Вокульський також устав. «Пробачте мені, коли я мимоволі образив вас. Може, ви вважаєте, що такі люди, як я, не мають права думати про вас? У вашому світі може існувати і така заборона. Але я належу до іншого світу. У моєму світі папороть і мох мають право дивитись на сонце так само, як і сосни, і гриби. Через те прошу вас, скажіть мені прямо, дозволено чи не дозволено мені думати про вас? Зараз я більше нічого від вас не вимагаю». «Я вас майже не знаю», – розгублено прошепотіла панна Ізабелла. «Тому я сьогодні більшого й не вимагаю. Питаю тільки, чи не вважаєте ви за образу, що я думаю про вас? Тільки думаю. Я знаю, як у вашому середовищі ставляться до таких людей, як я, і знаю, що мої слова можуть назвати зухвальством. Отож, скажіть мені прямо, якщо ви вважаєте, що різниця між нами неподоланна, то я перестану добиватися вашої прихильності. Сьогодні або завтра виїду відсіля без ніякої претензії до вас. Навпаки, назавжди вилікуюсь». «Кожна людина має право думати…» Все більше бентежачись, відповіла панна Ізабелла. «Дякую. Ви дали мені зрозуміти, що в ваших очах я стою не нижче старських, маршалків та інших таких. Розумію, що й при таких умовах можу ще не здобути вашої прихильності. До цього дуже далеко. Але принаймні знатиму, що маю людські права, і що відтепер ви будете оцінювати мої вчинки, а не титули, яких у мене немає». «Але ж ви шляхтич. І господиня каже, що не гірший за старських і навіть за славських». «Якщо хочете, то я справді шляхтич, і не гірший за багатьох, із тих, яких зустрічав у вітальнях. Але на моє нещастя, у ваших очах є ще й купець». «Ну, купцем можна бути, а можна і не бути. Це залежить від вас», — вже сміливіше заперечила панна Ізабелла. Вокульський задумався. У цей час в лісі почулися вигуки. Скликали всіх докупи, і за кілька хвилин все товариство слугами, кошиками й грибами зібралося на галявині. «Їдьмо додому», – сказала пані Вонсовська, – «бо ці гриби мені обридли, та й обідати вже час». Дивно минули для Вокульського наступні кілька днів. Якби його спитали, чим вони були для нього, то він, напевно, відповів би – щасливим сном, одною з тих епох у житті людини, задля якої її і створює природа. Сторонній спостерігач, можливо, назвав би ці дні одноманітними або й нудними. Охоцький спохмурнів і зранку до вечора клеїв та пускав паперових зміїв найоригінальніших конструкцій. Пані Вонсовська з панною Феліцією читали або вишивали ризу для парафіяльного ксьондза, Старський з господиною і бароном грали у карти. Таким чином сталося, що Вокульський і панна Ізабелла не тільки були самотніми, а й мусили весь час проводити вкупі. Вони гуляли по парку, іноді ходили у поле, сиділи під віковою липою в дворі, а найчастіше каталися в човні по ставку. Він веслував, а вона час від часу кидала крихти лебедям, що повільно пливли слідом. Частенько прохожі зупинялись і спостерігали незвичайне видовище. Білий човен з чоловіком і жінкою в ньому, а позаду два білих лебеді з піднятими, як вітрила, крильми. Потім Вокульський навіть не міг пригадати, про що вони говорили. Найчастіше мовчали. Одного разу вона запитала, чому слимаки плавають під водою? Другим разом, чому хмари такі різнобарвні? Вокульський пояснював їй, і йому здавалося, немов він весь всесвіт кладе до її ніг. Якось він подумав, що коли б вона сказала йому кинутись у воду й умерти, з радістю умер би, благословляючи її. Коли вони гуляли по парку, коли каталися човном і завжди, коли залишалися удвох, його огортало почуття безмежного спокою. Немов його душа і уся земля від краю до краю наповнювалась тишею, у якій навіть трохтіння воза, гавкання собаки або шелест гілля звучали невимовно прекрасною мелодією. Йому здавалося, що він не ходить, а пливе по океану містичного захвату, що він уже не мислить, не відчуває, не прагне, а тільки кохає. Години миготіли, як блискавиці, що спалахують і гаснуть на далекому небосхилі. Допіру був ранок, і от уже полудень, вечір, ніч, коли він раз у раз прокидався і зітхав. Часом він думав, що доба поділена зовсім нерівно, короткий, тільки оком змигнути день, і довга, як муки грішної душі, ніч. Одного дня його покликала до себе господиня. «Сідай, пане Станіславе», – сказала вона. «Ну що, весело тобі у мене?» Він здригнувся, немов його збудили від сну. «Мені?» «Невже нудьгуєш?» «За рік такої нудьги я віддав би життя». Господиня похитала головою. «Так воно інколи здається», – відказала вона. «Не пам'ятаю, хто це писав. Людина найщасливіша тоді, коли бачить навколо себе те, що носить у самій собі. А я кажу, хіба не однаково, чого людина щаслива, аби їй було добре? Вибач мені, якщо я тебе розбуджу». «Я вас слухаю», – відповів він, мимоволі бліднучи. Господиня пильно подивилася на нього і похитала головою. «Та ти не бійся. Я розбуджу тебе не лихою звісткою, а звичайнісіньким запитанням. Ти вже думав що-небудь про цукровий завод, який мені радять тут будувати?» «Ще ні». «Ну, з цим можна не поспішати. А про дядька, напевне, вже забув. А він, бідолашний, лежить недалеко від сіля, лише за 3 милі в Заславі. Чи не поїхати б вам усім туди завтра? Там гарна місцевість, руїни замку. Ми могли б приємно провести час і заразом домовитись про той кам'яний надгробок. Знаєш що?» – додала господиня, зітхаючи. «Я передумала. Не треба розбивати того каменя під замком. Нехай там і лежить. Тільки скажи вирізьбити на ньому такий рядок вірша. Навіки, завжди і повсюди. Знаєш його? Це з Міцкевича». «О, знаю. Під замком буває більше людей, ніж на кладовищі. Там швидше прочитають напис, і, може, хтось задумається про неминучий кінець усього земного, навіть любові». Вокульський вийшов від господині дуже збентежений. «Що вона хотіла сказати?» – думав він. На щастя, він зустрів панну Ізабеллу, що йшла до ставка, і за все забув. Другого дня ціле товариство справді поїхало в Заслав. Минали ліси і пагорки, жовті урвища. Місцевість була мальовнича, погода чудова, але пригноблений Вокульський нічого не помічав. Він уже не був наодинці з панною Ізабеллою, як учора. Він навіть не сидів коло неї, а навпроти панни Феліції. А головне... Але то йому так лише здавалось, і він навіть сам сміявся з своїх вигадок. Йому здавалося, що Старський якось чудно глянув на панну Ізабеллу, і що вона від того зашарілась. «А дурниці», – подумав він, – «нащо б вона мала мене дурити? Вона мене, коли я навіть не її наречений». Він одягнав свої невеселі думки, і йому було тільки неприємно, що Старський сидить поруч панни Ізабели. Тільки трохи неприємно. «Не можу ж я заборонити їй сідати, з ким вона хоче. Не можу також принизитись до ревнощів, бо це почуття підле і ґрунтується переважно на підозрі. Зрештою, якби їй захотілося пококетувати зі Старським, то вона не робила б цього так прилюдно. Ні, я просто божевільний». Через кілька годин вони прибули на місце. Заслав, колись містечко, а тепер жалюгідне селище, лежить у низині серед заболочених луг. Крім костюлу та колишньої ратуші, всі будівлі в ньому одноповерхові. Дерев'яні і старі. Посеред ринку, власне, порожнього майдану, зарослого бур'яном та поритого ямами, височить величезна купа сміття, а також колодязь під дірявим дашком на 4 підгнилих стовпах. З приводу сабашу ринок був порожній, і всі крамнички замкнені. Аж за верству чи дві на південь за містом підносилось пасмо пагорків. На одному з них стояли руїни замка. Дві шестикутні вежі, з амбразур і дахів яких звисала буйна рослинність. А на другому росла група старих дубів. Коли подорожні зупинились на ринку, Вокульський зліз із брички, щоб побачитися з Ксьонзом, а Старський узяв на себе командування. «Ми поїдемо, – сказав він, – до тих дубів, і там споживемо, що Бог дав, а кухарі наготували. Потім Брика повернеться сюди за паном Вокульським». «Дякую, – відповів Вокульський, – але я не знаю, наскільки затримаюсь тут. До того ж, мені треба ще побувати коло руїн замку, так що я прийду пішки». «Я з вами, – озвалась панна Ізабелла. Я хочу побачити улюблений камінь нашої господині», – додала вона тихіше. «Будь ласка, скажіть мені, як будете йти туди?» Брика поїхала. Вокульський пішов до Ксьонза і за чверть години влаштував усю справу. Ксьонз сказав, що ніхто в містечку не заперечуватиме проти будь-якого напису на замковому камені, аби тільки він був пристойний і небезбожний. А довідавшись, що йдеться про епітафію на могилі покійного капітана Вокульського, якого Ксьонз знав особисто, він обіцяв сам допомогти влаштувати цю справу. «Є тут, – сказав він, – один такий венгелик. Світоплут, але спритний хлопець. Він і коваль, і столяр. То, мабуть, зможе й вирізьбити на камені, що треба. Зараз я за ним пошлю». Через чверть години з'явився венгелик. Хлопець років 20 з чимось, з веселим і розумним обличчям. Дізнавшись від ксьонзового слуги, що можна дещо заробити, він убрався в довгополий сюртук з високим станом і добре намастив салом волосся. Вокульський поспішав, тому попрощався із ксьонзом і пішов з венгеликом до руїн замку. Коли вони опинилися за колишньою заставою містечка, Вокульський спитав хлопця: «А що, брат, ти добре вмієш писати?» «Ого! Колись мені не раз давали з суду переписувати папери, хоч рука у мене допера й незвична. А вірші, які економ з Отроча посилав до лісникової дочки, то все моя робота. Він тільки папір купував, а за писання й досі не доплатив мені 14 грошів. А так допоминався, що було написано з закрутнями». «А на камені зумієш писати?» «Тобто рито, а не опукло. Чому ж не зумію? Я зумів би писати навіть на залізі або й на склі, якими хочете літерами. Писаними, друкованими, німецькими, єврейськими. Адже я, щоб не хвалитись, усі вивіски в нашому містечку малював». «І того краков'яка, що висить над шинком? А вже ж?» «А де ж це ти бачив такого краков'яка?» «У пана Звольського є фурман. То він по-краківському вбирається, от я його і змалював». «І бачив, що в нього обидві ноги повернені на лівий бік?» «Знаєте, пане, людина в провінції дивиться не на ноги, а на пляшку. Як побачить пляшку та чарку, то вже нікуди не зверне, а прямує просто до шмуля». У Вокульському все більше подобався спритний хлопець. «Ти ще не жонатий?» – спитав він. «Ні, та, що ходить у хустці, мені не потрібна, а та, що в капелюшку, за мене не пішла б». «Що ж ти тут робиш, як нема вивісок для малювання?» «Та так, пане, трохи того, трохи сього, разом нічого. Раніше я столярував, та ледве встигав з роботою. За якихось кілька років наскладав би з 1000 карбованців. Але торік я погорів, та так і не можу зіп'ястись на ноги. Дерево, верстаки, інструмент, все пішло з димом. Прошу пана, такий вогонь був, що найтвердіші терпуги перетопились як смола. Подивився я на згарище та й плюнув. А сьогодні мені навіть тієї слини жалько». «Ти вже відбудувався? Маєш інструмент?» «Гай-гай, пане! Побудував у саду халупку, ніби хлів, аби було де матері їсти, зварити, а верстаки та струмент... На це, пане, треба було б карбованців із 500. Слово честі, як Бог свят. Адже я пам'ятаю, скільки років покійний батько гнув спину, поки стягнувся на хату та на майстерню». Вони наближалися до руїн. Вокульський задумався. «Слухай, Венгелику», – сказав він раптом, – «подобаєшся ти мені. Я побуду в цих місцях». Тут він тихо зітхнув. «І ще з тиждень. Якщо ти вирізбиш мені напис як слід, візьму тебе на якийсь час у Варшаву. Там я побачу, чого ти вартий. І може у тебе знову з'явиться майстерня». Хлопець нахиляв голову то в один, то в другий бік. Пильно придивлявся до Вокульського. Йому раптом спало на думку, що це мусить бути дуже багатий пан, може навіть з тих, кого Господь часом посилає бідним людям, і скинув шапку. «Чого ж ти став? Надінь шапку», – сказав Вокульський. «Перепрошую, пана, може я сказав щось погане, але в нас таких панів немає. Були, кажуть, колись давно, навіть покійний батько казав, ніби сам бачив такого пана, котрий взяв із заслава сироту і зробив з неї велику пані. А ксьонзові залишив стільки грошей, що за них потім поставили нову дзвіницю». Вокульський усміхнувся і, дивлячись на збентежене обличчя хлопця, подумав, що за свій річний прибуток міг би ущасливити з 150 отаких бідняків. «Гроші справді велика сила, тільки треба їх уміти як слід використовувати». Вони вже були під горою, де стояв замок, коли з другої гори почувся голос панни Феліції. «Пане Вокульський, ми тут!» Вокульський глянув угору і побачив багаття, круг якого сиділо заславське товариство. Обіч буфетник і покоївка наставляли самовар. «Пане Вокульський, заждіть! Я зараз прийду до вас!» гукнула панна Ізабелла, встаючи з килима. До неї підбіг старський. «Я проведу вас!» запропонував він. «Ні, дякую, я сама дійду», сказала панна Ізабелла, відступаючи від нього. Потім почала спускатися з крутого укосу так вільно і граціозно, наче то була алея у парку. «Який же я падлюка! Як я міг її підозрювати?» прошепотів Вокульський. І раптом йому причулося, що якийсь таємничий голос каже йому: «Вибирай між тисячами таких, як Венгелик, що потребують допомоги, і єдиною жінкою, яка оце зараз спускається згори». «Я вже вибрав», – подумав Вокульський. «Але до замку я сама не дійду. Вам доведеться подати мені руку», – сказала панна Ізабелла, ставши проти Вокульського. «Може, дозволите провести вас другою дорогою? Там буде легше», напросився Венгелик. «Веди». Вони обійшли гору кругом і почали підійматися річищем висохлого струмка. «Якого дивного кольору це каміння», зауважила панна Ізабелла, дивлячись на брили вапняку, поплямованого бурими цятками. «Це залізна руда», сказав Вокульський. «Ні, в втрутився Венгелик. «То не руда, то кров!» Пана Ізабелла аж спинилася. «Кров?» – спитала вона. Вони вже стояли на вершині пагорка, від решти компанії їх закривав напівзруйнований мур. Від ціля видно було замковий двір, порослий терном і барбарисом. Під одною з веж лежала величезна брила граніту. «Оце той камінь», – сказав Вокульський. «Так, це він. Цікаво, як його сюди винесли? Так що ви казали про кров?» – спитала панна Ізабелла Венгелика. «Це старовинна бувальщина», – відповів Венгелик. «Її мені розказував ще дід. Та про неї тут знають усі. То розкажіть її нам», – наполягала панна Ізабелла. «Я люблю слухати легенди коло руїн. Понад Рейном їх сила селенна». Вона прийшла в двір, обережно обходячи колючі кущі, і сіла на камені. «То розкажіть же нам про ту кров!» Венгелика це прохання не збентежило. Він усміхнувся і почав. «Давно-давно, коли ще мій дід ганяв серед отих дубів за птахами, по тій кам'янистій доріжці, якою ми йшли, текла річка. Тепер вона оживає тільки весною, після зливних дощів. Але як мій дід був ще малим, то текла цілий рік. І от тоді на дні річки лежав великий камінь, немов ним хтось заткнув діру. А там і справді була діра. Не діра, а вхід у підземелля, де були заховані такі скарби, яких не знайти в усьому світі. А між тими коштовностями на ліжку із щирого золота спала панна, може навіть якась графівна, пригарної вроди і пишно обрана. Казали, що тільки за оздоби в її косах можна було купити всі добра від заслава до отроча. І от спить та панна з тієї причини, що хтось уткнув їй в голову золоту шпильку. Чи то щоб позбиткуватись, чи на злість, Бог його знає. Отак вона спить і не прокидається. Казали доти, поки їй хто-небудь не витягне з голови золотої шпильки, а як витягне, то й одружиться з нею. Але діло це нелегке і небезпечне, бо підземеллі пильнують скарбів і самої панни всілякі страховища. А які вони, то я знаю добре, бо поки я не погорів, ховав такого одного зуба, як кулак, а того зуба мій покійний дід на цьому місці знайшов і мені дав. Правду вам кажу, і нічого не брешу, і коли один зуб був як кулак, я ж його бачив і в руках не раз держав, то пащека, мабуть, була як піч, а всеньке страховище як стодола. Отож, борюкатися з ним було нелегко. Та й не з одним, а з кількома. Через те найсміливіший чоловік, нехай би як подобалась йому та панна, а ще більше її багатство, не наважився б увійти в підземелля, аби не потрапити у пащу страховища. Про ту панну і про ті скарби люди знали вже давно, розказував далі Венгелик. Бо двічі на рік, на Великдень і на Святого Яна, камінь відкочувався. І коли хто-небудь стояв на струмком, то міг заглянути у безодню і побачити тамтешні дива. Одного разу на Великдень, діда тоді ще й на світі не було, прийшов сюди до замку молодий коваль із Заслава. Став і над струмком та й думає, чи не могли б мені показатись ті скарби? Зараз би вліз туди, хоч би й крізь найтіснішу дірку, понапихав би в кишені, та й не треба було б дути міхом. Тільки що він так подумав, коли це відкочується камінь, і бачить мій коваль мішки з грішми, повні миски щирого золота і стільки дорогої одежі, як на ярмарку. Але насамперед впала йому в очі сонна панна, така, як дід казав, гарна, що коваль той аж остовпів. Спить вона, а сльози плинуть у неї по лицях, і коли впаде чи на сорочку, чи на ліжко, чи на землю, одразу стає чистим самоцвітом. Спить вона та й болісно зітхає від тієї шпильки. А що зітхне, то на деревах над струмком листя так і зашелестить з жалю та журби за нею. Коваль уже хотів був увійти в підземелля, але час, видно, минув, і камінь став на своє місце, тільки забулькотіло. Відтоді не міг той коваль місця собі нагріти. За що не візьметься, все з рук падає. Куди не гляне, вважається йому той струмок, а в ньому... Наче крізь шибку бачить він панну в сльозах. Аж змарнів він, бідолаха, бо серце йому так щеміло, немов хто держав його пекучими обценьками. Наврочено, звісно. А коли вже він зовсім не міг витримати журби, пішов до одної баби-ворожки, дав їй срібного карбованця за пораду. «Ну, – каже баба, – немає тут іншої ради, тільки як діждешся святого Яна, іди до того струмка, і як камінь відкотиться, лізь у прірву. Як виймеш пані шпильку з голови, а вона прокинеться, одружишся з нею і будеш над панами пан. Тільки тоді не забудь і за мене, за мою добру раду. І ось що ще пам'ятай, коли на тебе найде страх і почнеш боятися, зараз перехрестись і рятуйся ім'ям Господнім. Вся річ у тім, щоб ти не злякався, нечиста сила до сміливця не підступиться. А скажіть мені, мовив коваль, як його взнати, що на людину страх напав? Он ти який, каже баба. Ну то йди до тієї прірви, а як повернешся, то не забудь за мене. 2 місяці ходив коваль до струмка, а за тиждень до святого Яна й зовсім вітіля не відходив, усе ждав. І діждався. У сам полудень камінь откотився, а коваль з сокирою в руці і скочив у яму. Що там тільки казав дід, коло нього коїлося страх. Обступили його такі потвори, що інший умер би від страху. Були там, казав дід, величезні, як собаки, кажани, що махали над ним крильми. То заступала йому дорогу жаба, завбільшки, як той камінь. То змія обвивала йому ноги, а коли він цюкнув її сокирою, вона заплакала людським голосом. І вовки на нього нападали, такі люті, що тільки й піна кому з рота бризне, так на тому місці полум'я і займеться. Та таке, що аж діри в камінні пропалює. Всі ті страховища сідали йому на плечі, шарпали за поли, за рукава, але жодна не сміла заподіяти йому нічого лихого, бо коваль не боявся. А перед сміливцем нечиста сила відступає, як тінь перед людиною. «Згинеш тут, ковалю!» – волали страховища. А він тільки міцніше стискав сокиру в руці та й, пробачте на слові, таке їм відказував, що я соромлюсь перед панами вимовити. Добрався нарешті коваль до золотого ліжка. Туди й потвори вже не могли підступитись, тільки стояли навкруги та клацали зубами. Він одразу побачив у панни в голові золоту шпильку, шарпнув її і витяг до половини. У панни з голови аж кров бризнула, і от вона хап його руками за поли та в сльози та в крик: «Чоловіче добрий, нащо ти мені болю завдаєш?» Я ж тоді коваль злякався. Затремтів він, і руки йому опали. А страховищам тільки того й треба було. Наймордатіше, як скочить на нього та як гризоне зубами, так кров і бризнула крізь вістя та й поплямала оте каміння, яке ви на власні очі бачили. Але кусаючи, страховище виламало собі зуба. Ото його потім і дід і знайшов у струмку. Відтоді камінь так затулив діру у прірві, що його вже ніхто знайти не може. Струмок висох, а панна залишилась у безодні напіврозбуджена. Тепер вона плаче вже так голосно, що інколи її й пастухи чують на луках. І плакатиме так по вік віку. Венгелик закінчив. Панна Ізабелла похилила голову і кінчиком парасольки рисувала на землі якісь знаки. Вокульський не смів на неї глянути. Всі довго мовчали. Нарешті Вокульський звернувся до Венгелика. «Цікава твоя історія. А тепер скажи, ну, мені, як ти різьбитимеш напис?» «Та я ж не знаю, що вам різьбити». «То правда». Вокульський вийняв записну книжку, олівця, написав вірша і подав хлопцеві. «Тут лише 4 рядки», – здивувався Венгелик. «За 3 дні, пане, буде готово. На цьому камені можна хоч і дюймовими літерами вибити. Шкода, забув шнурка, щоб зміряти. Піду до кучерів, може в них є. Зараз, пане, повернусь». Венгелик побіг униз. Пана Ізабелла подивилась на Вокульського. Вона була бліда і схвильована. «Що це за вірші?» – спитала вона, простягаючи руку. Вокульський подав їй аркушик. Вона стиха прочитала. «На кожнім кроці, вірно, без облуди, де бавився з тобою і тужив, я біля тебе буду завжди всюди, бо часточку душі я скрізь лишив». Останні слова вона промовила пошепки. Губи її тремтіли, очі запливли слізьми. Якийсь час вона м'яла аркушик у пальцях, потім одвернула голову, і аркушик упав на землю. Вокульський став навколішки, щоб підняти папірця. Підводячись, він торкнувся сукні панни Ізабели і, сам не тямлячи, що робить, схопив її за руку. «Чи прокинешся ти, моя королівно?» – сказав він. «Не знаю. Можливо?» – відповіла вона. «Ей-гей-гей!» – загукав знизу старський. «Ідіть уже, панове, а то обід прохолоне!» Панна Ізабелла втерла очі і швидко залишила руїни. За нею вийшов Вокульський. «Що ви там так довго робили?» З усмішкою запитав старський і подав руку пані Ізабеллі, яку вона квапливо прийняла. «Ми слухали незвичайну історію», – відповіла панна Ізабелла. «Я не сподівалася, що в цьому краю можуть існувати такі легенди, і що прості люди можуть їх так цікаво розказувати. Що ж ви, кузени, запропонуєте нам на обід? Ах, той хлопець незрівняний! Попросіть, щоб він повторив вам ту історію!» Вокульського вже не дратувало те, що панна Ізабелла йде із старським під руку, що дуже на нього спирається, навіть те, що трохи кокетує з ним. Хвилювання, свідком якого він був, її єдине, незначуще слово розпорушило всі його побоювання. Він поринув у спокійну задуму, таку глибоку, що не тільки старський, а й ціле товариство немов зникло у нього з-перед очей. Він пам'ятав, як піднявся нагору в Діброву, як щось з великим апетитом їв, пам'ятав, що був веселий, навіть упадав коло панни Феліції. Але про що говорилось, що він сам казав, цього не усвідомлював. Сонце уже було над спочивком, а на небі з'явилися хмари, коли старський наказав слугам прибрати посуд, кошики та килими і запропонував дамам повертатися додому. У брику посідали в тому самому порядку, що й раніше. Закутивши Евеліну шалями, барон нахилився до Вокульського і з усмішкою шепнув: «Якщо у вас ще один день буде такий настрій, як сьогодні, то ви позакохуєте в себе всіх дам». «Он як?» – здвигнув плечима Вокульський. Він сів у кінці брики навпроти панни Феліції. Охоцький сів напередку поруч із кучером, і коні рушили. Хмари все більше облягали небо, дуже швидко темніло. Проте у бриці було весело. Пані Вонсовська знову засварилася з Охоцьким, який, забувши про свої літаючі прилади, перекинув ноги через передок і обернувся лицем до товариства. Він хотів закурити. Раптом витер сірника і освітив усіх пасажирів у бриці, а найяскравіше – старського. У цю мить Вокульський рвучко відхилився назад. Перед його очима щось мигнуло. «Дурниці!» – подумав він. «Я забагато випив». Пані Вонсовська коротко пирхнула сміхом, але опанувала себе і швидко заговорила. «Ви дуже оригінально сіли, пане Охоцький. Фі! Завтра вам доведеться просити пробачення. Ох, нахаба! Він скоро поставить кому-небудь ноги на коліна. Оберніться зараз же наперед, бо скажу кучерові, щоб залишив вас на дорозі». У Вокульського на чолі виступив холодний піт. Але він здвигнув плечима й умовляв себе. «Це мені привиділось. Це мені привиділось, дурниці!» Нелюдським зусиллям волі він прогнав від себе це видиво. До нього знову повернувся добрий настрій, і він почав весело розмовляти з Вонсовською. А коли вони повернулися в Заславик пізньої ночі, Вокульський заснув як убитий, і йому навіть снилося щось кумедне. Другого дня, коли Вокульський вийшов перед сніданком на прогулянку, перша людина, яку він зустрів у дворі, була покоївка панни Ізабели. Вона несла кілька суконь, а за нею наймичук ніс сундука. «Що це таке?» – подумав він. «Сьогодні ж неділя. Не може вона виїхати? Зрештою, про це хоч би згадали вчора вона або й господиня?» Він пішов на став, обійшов навкруги парк, сподіваючись розвіяти в дорозі лихі перечуття. Але даремно. Думка про те, що панна Ізабелла може виїхати, не залишала його. Він уперто гнітив її, але добився тільки того, що вона вже не була такою виразною, як спочатку, а тихо дратувала його десь на дні серця. Під час сніданку він помітив, що господиня привіталася з ним сердечніше, ніж звичайно, що всі тримаються серйозніше, що пана Феліція придивляється до нього пильніше і ніби з докором. Після сніданку йому знову здалося, що господиня подала якийсь знак пані Вонсовській. «Мабуть, я таки хворий», – подумав він. Проте одразу одужав, як тільки панна Ізабелла сказала, що хоче прогулятися по парку. «Хто хоче йти зі мною?» – спитала вона. Вокульський підхопився зі стільця. Інші сиділи. І от він знову був у садку наодинці з панною Ізабеллою. І знову до нього повернувся спокій, як і завжди у її присутності. На половині алеї панна Ізабелла промовила: «Дуже мені шкода буде за Славка». «Шкода?» – подумав Вокульський, а вона швидко говорила далі. «Я мушу їхати. Тітка написала мені ще в середу, щоб я поверталась, але господиня не показала листа і затримала мене. Аж учора, як прислали гінця…» «Ви їдете завтра?» – спитав Вокульський. «Сьогодні, після другого сніданку», – відповіла вона, схиливши голову. «Сьогодні», – повторив він. Вони саме проходили попід парканом, за яким у дворі фільварку стояв екіпаж, що ним приїхала панна Ізабелла. Кучер уже чіпляв на дишлі упряж. Але зараз ні сама звістка, ні приготування до виїзду не справили на Вокульського ніякого враження. «Що ж», – думав він, – «хто приїхав, той мусить виїхати. Річ цілком природна». Цей спокій навіть дивував його. Вони пройшли ще якийсь десяток кроків під навислим гіллям, і раптом його опанував невимовний розпач. Йому здалося, що коли б зараз за панною Ізабеллою під'їхав екіпаж, він кинувся би під колеса, щоб спинити його і не дати їй поїхати. Нехай би вже розчавило його, та нехай би він раз назавжди перестав мучитись. Проте незабаром на нього знову набігла хвиля спокою, і він уже дивувався, звідкіля у нього беруться такі навіжені думки. Адже панна Ізабелла має право їхати коли хоче, куди хоче і з ким їй подобається. «Ви ще довго думаєте залишатись на селі?» – спитав він. «Найбільше місяць». «Місяць», – повторив він. «Чи після цього місяця мені хоч можна буде одвідати вас?» «Звичайно, дуже прошу», – відповіла вона. «Мій батько – ваш великий друг». «А ви?» Вона почервоніла і мовчала. «Не відповідайте. Ви навіть уявити собі не можете, яке дороге для мене кожне ваше слово. І мені так мало доводилося їх чути. І от ви сьогодні виїжджаєте, не залишаючи мені і тіні надії». «Може, згодом?» – шепнула вона. «Коли б то. В усякому разі, я вам щось скажу. Ви можете зустріти в житті людей веселіших за мене, елегантніших, титулованіших, нарешті багатших. Але такої відданості, як моя, не знайдете. Бо якщо любов вимірюється силою страждання, то такої, як моя, мабуть, ще не було на світі. І я навіть не маю права ні на кого скаржитись. Така моя доля. Якими ж дивними шляхами вона провадила мене до вас. Якби не було страшних нещасть, що спіткали наш народ взагалі, я, убогий хлопець, не міг би здобути освіти, яка дає мені змогу тепер розмовляти з вами. А який випадок привів мене в театр, де я вперше вас побачив? Нарешті, хіба моє багатство не є результатом ряду чудес? Коли я тепер думаю про це все, то здається, що мені ще до народження було призначено зустрітися з вами. Якби мій нещасний дядько не закохався замолоду і не помер самотнім, я б не був би сьогодні в цьому місці. А хіба не дивно, що я замість захоплюватись жінками, як то роблять інші, досі уникав їх і майже свідомо чекав на єдину – на вас». Панна Ізабелла непомітно втерла сльозу. Вокульський, не дивлячись на неї, говорив далі. «Ще недавно у Парижі переді мною було дві дороги. Одна вела до великого винаходу, який, можливо, змінить долю світу. Друга – до вас. Я відмовився від першої, бо мене приковує до вас невидимий ланцюг, надія, що ви полюбите мене. Якщо це можливо, то я волію щастя з вами, ніж найвищу славу без вас. Бо слава – фальшива монета, за яку ми віддаємо своє щастя, жертвуючи ним задля інших. Але якщо я помиляюсь, то тільки ви зможете зняти з мене це закляття. Скажіть, що ви не відчуваєте до мене нічого і не відчуватимете. І я повернуся туди, відкіля, мабуть, і не треба було виїжджати». «Ну то як?» – спитав він її, беручи за руку. Вона нічого не відповідала. «Значить, я лишаюсь», – сказав він, трохи помовчавши. «Я терпляче ждатиму, а ви самі мені дасте знати, що надії мої справдились». Вони повернулись додому. Пана Ізабелла трохи поблідла, але розмовляла з усіма весело. Вокульський знову заспокоївся. Його вже не посідав розпач, що пана Ізабелла виїжджає. Він сказав собі, що побачить її через місяць, і цього йому поки що було досить. Після сніданку під'їхав екіпаж. Почалося прощання. На ганку пана Ізабелла шепнула пані Вонсовській. «Ти б, Касю, могла б уже не дратувати того бідолаху». «Кого це?» «Твого тезка». «Ах, старського. Побачимо». Пана Ізабелла подала руку Вокульському. «До побачення», – тихо і значуще промовила вона. Коні рушили. Все товариство стояло на ганку і дивилося на екіпаж, який спочатку їхав прямо, потім повернув за ставок, далі зник за пагорком, знову показався на деякий час і нарешті зовсім зник, залишивши по собі лише жовту хмару куряви. «Чудовий день», – сказав Вокульський. «О, прекрасний», – підтвердив старський. Пані Вонсовська з-під лоба поглядала на Вокульського. Поволі всі розійшлися. Вокульський залишився сам. Він пішов у свою кімнату, але вона здалася йому пустою і чужою. Потім хотів іти у парк, та відтіль його щось одганяло. Йому чогось здалося, ніби панна Ізабелла ще в домі. І він ніяк не міг зрозуміти, що вона поїхала і тепер уже десь за кілька верстов від Заславка, і що кожна секунда віддаляє її від нього. «І все-таки вона поїхала», – шепнув Вокульський. «Поїхала. Ну то й що ж?» Він пішов до ставка і довго дивився на білий човен, круг якого сліпучо блищала вода. Раптом один із лебедів, що плавали коло протилежного берега, помітив його і, розпустивши крила, і шумом підлетів до човна. Аж тепер Вокульського пройняла така незмірна, безмежна журба, яка буває, коли прощаються з життям. Заглибившись у свої гіркі думки, Вокульський не дуже помічав, що діється круг нього. Проте надвечір все-таки помітив, що Заславське товариство повернулося з парку у кислому настрої. Пана Феліція замкнулася з панною Евеліною в її домі, барон був роздратований, а старський іронізував і був зухвалий. Після обіду господиня покликала Вокульського до себе. При ній теж було видно, що вона роздратована, але старалася тримати себе в руках. «Чи подумав ти, пане Станіславе, про той цукровий завод?» – сказала вона, нюхаючи свій флакончик, що було ознакою її хвилювання. «Подумай про це, будь ласка, та поговори зі мною, бо мені вже обридли ці інтриги». «Ви чимось збентежені?» – сказав Вокульський. Вона махнула рукою. «А, збентежена. Я б тільки хотіла, щоб Евеліна з бароном або одружились, або розійшлися. Або нехай собі їдуть від мене, чи вони обоє, чи старський. Одне з двох». Схиливши голову, Вокульський мовчав. Він думав, що залицяння старського до Боронової нареченої, мабуть, стало дуже очевидним. Але яке ж йому було до цього діло? «Дурненькі вони, ці пани!» – знову заговорила господиня. «Їм здається, що варто тільки вловити багатого чоловіка та гарного коханця, та й більш нічого в житті не треба. Дурненькі! Не знають вони, що скоро обридне і старий чоловік, і пустий коханець, і що рано чи пізно кожній захочеться зустріти справжню людину. А коли на її нещастя така трапиться, що вона їй дасть? Свою продану чарівність чи забруднене отакими старськими серце? І подумати тільки, що майже кожна із них мусить пройти цю школу, поки пізнає людей. А до того, нехай їй трапиться і найшляхетніший, вона його не оцінить». Віддасть перевагу старому багачеві або зухвалому розпусникові, зіпсує собі життя, а потім захоче почати нове, та вже буде пізно. А найбільше дивує мене те, говорила далі господиня, що мужчини не можуть збагнути отаких ляльок. Для жодної жінки, чи то буде Вонсовська, чи моя покоївка, не секрет, що в Евеліні не прокинулись ще ні розум, ні серце. Все в ній іще спить. А тим часом барон вбачає у ній божество й уявляє бідолашний, що вона його любить. «Чому ж ви не остережете його?» – спитав Вокульський здавленим голосом. «Та що ти? Це, однак, нічого не поможе. Скільки разів я вже натякала йому, що Евеліна поки що тільки зіпсоване дитя, лялька. Може, колись з неї щось і буде, але зараз... їй якраз потрібний старський. Що ж, додала вона по паузі, подумаєш про той цукровий завод. Скажи завтра, щоб тобі осідлали коня, і проїдься у поле й подивись. Хоч сам, а хоч із Вонсовською, вона жінка варта уваги, повір мені. Вокульський вийшов від господині дуже збентежений. Навіщо вона говорила про барона й Евеліну? Думав він. Чи не була це осторога для мене? Старський, мабуть, залицяється не тільки до Евеліни. І що то було тоді в бричці? Ах, краще пустити собі кулю в лоб. Проте він одразу опам'ятався і почав міркувати. У бричці мені або привиділось, або було насправді. Якщо привиділось, то навіщо ж мені даремно ганити невинну дівчину? А якщо було насправді... то не буду ж я змагатися з опередковим баламутом і не жертвуватиму життя задля облудної жінки. Вона має право заводити романи з ким хоче, але не має права ошукувати людини, єдиною провиною якого є те, що та людина її любить. Треба виїжджати з цієї капуї. Колись карфагеняни Ганнібала, узявши її, через розкоші втратили войовничість. Треба мені братись до роботи. В лабораторії Гейста я заповню життя краще, ніж у салонах. Десь о 10-й годині вечора до нього в кімнату увійшов страшенно змучений барон. Спочатку він сміявся і намагався говорити до тепи, але потім, задихаючись, упав на стілець і, на силу опанувавши себе, сказав: «Ви знаєте, шановний пане Вокульський, мені часом здається... не з власного досвіду, бо моя наречена найшляхетніша істота. Проте мені часом здається, що жінки іноді нас обманюють». «Так, інколи». «Може, вони в цьому й невинні, але треба визнати, що вони інколи дозволяють баламутити себе спритним інтриганам». «А вже ж дозволяють». Барон так тремтів, що в нього аж зуби цокотіли. «А чи не вважаєте ви?» – спитав він, подумавши. «Що цьому треба було б запобігти?» «Яким чином?» «Хоч би таким, щоб не давати можливості жінкам близько знайомитись інтриганами». Вокульський зареготав. «Жінку можна захистити від інтриганів, але чи можна захистити її від власних інстинктів? Що ви вдієте, коли той, кого ви вважаєте баламутом чи інтриганом, для неї самець того самого виду, що й вона? Поступово Вокульського приймав лютий гнів. Він ходив по кімнаті і говорив: «Як боротись проти закону природи, згідно з яким сука, хоч би й найвищої породи, не піде за левом, а тільки за псом? Поставте перед нею цілий зоологічний сад із найблагороднішими тваринами. Вона, однак, відмовиться від них задля кількох псів. І нічого дивного в цьому немає, бо вони належать до її виду». «Отже, по-вашому, нема ніякої ради?» – спитав барон. «Зараз немає ніякої. А колись буде єдина – щирість у людських взаєминах і свобода вибору. Коли жінці не треба буде удавати закохану та кокетувати з усіма, вона одразу відхилить нелюбих і піде за тим, кого сподобає. Тоді не буде ні ошуканих, ні ошуканців. Взаємини стануть природними». Коли барон пішов у свою кімнату, Вокульський ліг спати. Правда, він не спав цілу ніч, але на ранок до нього повернулась душевна рівновага. «Як я можу мати претензії до панни Ізабелли?» – думав він. «Адже вона не казала, що любить мене. Дала мені лише тінь надії, що це може коли-небудь статися. Як я можу її винуватити, коли вона майже не знає мене? Які дикі думки лізуть мені в голову? Старський? Але ж вона хоче посватати його з Вонсовською. То нащо ж би вона заводила з ним роман? Заславська любить панну Ізабеллу. Сама мені про це казала, нарешті запросила мене приїхати сюди. Я маю час. Познайомлюся з нею ближче, і якщо вона мене полюбить, то буду щасливий і спокійний. Якщо ні, то повернуся до Гейста. Про всяк випадок продам будинок і магазин і залишусь тільки у спілці для торгівлі з Росією. За кілька років це даватиме мені 1100 річного прибутку, а їх не загрожуватиме звання галантерейної купчихи». Другого дня після сніданку Вокульський звелів осідлати коня і виїхав з двору, сказавши, що хоче оглянути околиці. Він на самохід звернув на дорогу, якою вчора котився екіпаж панни Ізабели, і де, здавалося йому, що видно було сліди коліс. Потім так само машинально звернув у ліс, куди все товариство недавно їздило по гриби. Он у тому місці вона сміялась, тут розмовляла з ним, а отут оглядала околиці. Підозріння, гнів, усе погасло в ньому. Замість них у серце йому тоненькою, мов сльоза цівкою, стала сочитись пекуча туга. В'їхавши у ліс, він зліз із коня і повів його за повід. Он де стежка, якою вони тоді йшли вдвох, але тепер вона здається якоюсь інакшою. Та частина лісу тоді нагадувала костьол, а тепер нічогісінько такого не видно. Навколо сіро і тихо. Чути тільки крякання ворон, що пролітають над лісом, та крик сполоханої білки, що видряпується на дерево і тоненько гавкає, як цуценя. Вокульський дійшов до галявини, де вони тоді розмовляли з панною Ізабелою. Знайшов навіть стовбура, на якому вона сиділа. Все залишилось, як було, тільки її немає. На кущах ліщини починає жовкнути листя, і з сосон, немов павутиня, звисає смуток. Такий невідчутний, а так його оповив. «Яка це дурниця», – думав він, – «перебувати в залежності від одної людської істоти. Бо й справді я тільки для неї працював, про неї думав, нею живу. Навіть гірше, задля неї я покинув Гейста. Ну а що доброго я знайшов би у Гейста? Був би в такій самій кабалі, як і тепер, тільки замість красуні жінки. Владарем моїм був би старий німець. І так само працював би, навіть тяжче, з тією тільки різницею, що тепер я працюю задля власного щастя, а тоді працював би задля щастя інших, а вони б тим часом розважалися б та кохалися моїм коштом. Зрештою, чи маю я право нарікати? Рік тому я ледве насмілювався мріяти про панну Ізабеллу, а тепер я вже її знаю і навіть добиваюся взаємності. Та чи знаєш я її по-справжньому? Вона кожною своєю клітиною аристократка, то правда. Але вона ще не розбирається в житті. У неї поетична душа. Чи мені так тільки здається? Вона безумовно кокетка. Але й це минеться, коли мене покохає. Словом, не так воно вже й погано, а через рік... Раптом кінь рвучко підняв голову і заіржав. У лісовій гущавині на відповідь йому також залунало і ржання, і тупіт. Незабаром у кінці доріжки з'явилась амазонка, у якій Вокульський впізнав пані Вонсовську. «Агов!» – закричала вона, сміючись, сплигнула з коня і віддала поводи Вокульському. «Прив'яжіть коня!» «Ах, як я вже вас знаю!» Годину тому питаю господиню, де Вокульський? Поїхав у поле оглядати місце, де можна було б збудувати цукровий завод. Ага, думаю, він поїхав у ліс мріяти. Я сказала осідлати для себе коня, і от знаходжу вас на цьому стовбурі, замріяного. Ха-ха-ха. Невже це так смішно? Ні, не смішно, але як би це сказати? Несподівано. Я уявляла вас зовсім інакше. Коли мені сказали, що ви купець, який до того ж швидко нажив велике майно, я подумала, купець? Значить, він приїхав на село або шукати багатої нареченої, або витягнути у нашої господині грошей на яку-небудь аферу. У всякому разі, я вважала вас людиною холодною, розважливою, яка ходить по лісі й оцінює дерево, а на небо не дивиться, бо від нього немає ніякого зиску. Тим часом, що я бачу? Мрійника, середньовічного трубадура, який утікає в ліс зітхати та відшуковувати сліди її ніжок, які вона залишила минулого тижня. Вірного рицаря, який не на життя, а на смерть кохає єдину жінку, а з іншими поводиться грубо і зухвало. Ах, пане Вокульський, як це цікаво і несучасно. Ви вже скінчили? Холодно спитав Вокульський. Вже. Тепер виберете слово? Ні, пані. Я пропоную вертатись додому. Пані Вонсовська спалахнула, як півонія. Пробачте, сказала вона, беручи свого коня за поводи. Чи не думаєте ви, що я так говорю про вашу любов, аби самій вийти за вас заміж? Ви мовчите. Ну то давайте говорити серйозно. Був момент, коли ви мені подобались. Був і вже минув. Але хоч би й не минув, хоч би я мала умерти від любові до вас, чого, напевне, не станеться, бо я не втратила ні сну, ні апетиту, не віддалася б вам, чуєте, хоч би ви плазували коло моїх ніг. Не могла б я жити з людиною, яка любила іншу так, як ви. Для цього я надто горда. Ви мені вірите? Вірю. Припустімо, якщо я сьогодні зачепила вас своїми жартами, то тільки тому, що зичу вам добра. Мені подобається ваше шаленство, і я хотіла б, аби ви були щасливі. Тому кажу, викиньте з себе середньовічного трубадура, який у вас сидить. Бо ми живемо в 19 столітті, у якому жінки інакші, ніж ви собі їх уявляєте, про що знає кожен 20-річний юнак. Які ж вони? Гарні, милі. Їм подобається водити вас за ніс, а люблять вони ось тільки, оскільки це дає їм приємність. На драматичне кохання жодна з них не погодиться, принаймні не кожна. Для цього їй повинні надокучити захоплення, а тоді вже вона погодиться на драматичного коханця. Інакше кажучи, ви вважаєте, що й панна Ізабелла... Щодо панни Ізабелли, то я нічого не вважаю. Жваво запротестувала Вонсовська. У неї є хороші нахили, і той, кого вона полюбить, буде щасливий. Але коли вона полюбить? Допоможіть мені сісти в сідло. Вокульський підсадив її і сам сів на свого коня. Пані Вонсовська була роздратована. Якийсь час вона їхала попереду мовчки, потім обернулась і сказала: «Останнє слово. Я знаю людей краще, ніж вам здається, і боюсь вашого розчарування. Отож, якщо воно коли-небудь станеться, пригадайте мою пораду. Нічого не робіть під першим враженням, а переждіть. Багато явищ на перший погляд здаються гіршими, ніж вони є насправді. «О, сатано!» – буркнув Вокульський. Все попливло у нього перед очима і почало набрякати кров'ю. До самого дому ніхто з них не промовив більше ні слова. Повернувшись у Заславик, Вокульський пішов до господині. «Я завтра виїжджаю», – сказав він їй, – «а цукроварні будувати не раджу». «Завтра?» – повторила господиня. «А що ж буде з каменем?» «Я й хочу, якщо ви не заперечуєте, заїхати в Заслав. Огляну камінь, а до того влаштую там ще одне діло». «Ну, їдь з Богом. Робити тут тобі нічого. А в Варшаві заходь до мене. Я повернусь разом з графинею і з Ленськими». Увечері до Вокульського зайшов Охоцький. «Що ви собі думаєте?» – крикнув він. «Я хотів з вами багато про що поговорити, але ви весь час були серед жіноцтва, а тепер виїжджаєте?» «Ви не любите жінок?» – усміхнувся Вокульський. «Може, ви й маєте рацію?» «Не те, що не люблю, але з того часу, як я переконався, що великосвітські дами нічим не відрізняються від покоївок, я віддаю перевагу покоївкам. Баби всі без винятку дурні, навіть найрозумніші. Вчора, наприклад, я півгодини тлумачив Вансовській, нащо потрібні керовані повітряні кулі. Говорив про зникнення кордонів, про братерство народів, про грандіозний прогрес цивілізації. Вона так дивиться мені в очі, голову дав би до пня, що все розуміє. А коли я скінчив, вона запитала: «Пане Охоцький, чому ви не женитесь?» «Ви чули таке?» Звичайно, я ще півгодини пояснював їй, що й не подумаю женитись ні на пані Феліції, ні на пані Ізабеллі, ні навіть на ній. На чорта мені жінка, яка крутитиметься по моїй лабораторії в сукні з довгим хвостом, витягатиме мене на прогулянки, візити, в театри. Ей Богу, я не знаю жодної жінки, у товаристві якої я не одурів би за півроку». Він замовк і збирався йти додому. «Одне слово», – сказав Вокульський. «Як повернетесь у Варшаву, зайдіть, будь ласка, до мене. Може, я скажу вам про один винахід, який справді відбере півжиття, але сподобається вам». «Повітряні кулі?» – спитав Охоцький, і очі у нього запалали. «Дещо ліпше. На добраніч». Другого дня перед полуднем Вокульський попрощався з господинею і її гостями. Годин через дві він був уже в Заславі. Навідав ксьонза і сказав Венгеликові збиратися в дорогу до Варшави. Покінчивши з цим ділом, він пішов до руїн замка. На камені уже був вирізблений замовлений ним вірш. Вокульський кілька разів перечитав його і замислився над словами. «А якщо ні?» – шепнув він. І його прийняв страшний розпач. У цю мить він прагнув тільки одного, аби земля розступилася під ним і поглинула його разом з цими руїнами, з цим каменем і написом на ньому. Коли він повернувся в містечко, коні були вже нагодовані. Коло брички стояв Венгелик із зеленим сундучком. «А ти знаєш, коли повернешся назад?» – спитав його Вокульський. «Коли Бог дасть, пане!» – відповів Венгелик. «Ну то сідай». Вокульський скочив на м'яке сидіння, і коні рушили. Якась стара жінка, що стояла над шляхом, перехрестила їх на дорогу. Венгелик побачив її і скинув шапку. «Щасти вам, Боже, матінко!» – крикнув він із передка.